Aziz ve muhterem Müslümanlar, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri Kufran ayı, Ramazan ayı ibadetiyle vakit geçirmeyi nasip edip sonunda bayrama sıhhat afiyetle çıkardığı gibi daha nice bayramlara da erdesin. Bayramların en büyüğü olan cennete girmeyi ve cemalini görmeyi de nasip eylesin. Hepinizin bayramlarını tebrik ederiz. Allah dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Sevdiklerinizle beraber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyoruz. Ta ki sünnet-i seniyyesini öğrenelim, tatbik edelim, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım, şehit sevapları kazanalım, dünya ve ahiretin hayrına vasıl olalım diye. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına geçmezden önce, başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bizzat kendisi olmak üzere, sonra onun cümle ashabı, etbaı, ahbabı, ehli beyti, ahbabı, kıyamete kadar kendisine tabi olan müminler vesair enbiya ve mürseli, cümle evliyaullah ve hasreten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayit-ül Galiyemizin, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Zahid Kotkun'un eserini okuduğumuz Gümüşhane'de Ahl-ı Siyahattin Efendi Hazretleri'ne, bu kitaptaki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine az çok emek sarf etmiş bütün ravilerin ve hadis alimlerinin, bu beldeleri Allah Allah diye diye fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve onun askerlerinin, mübarek gazilerin, şehitlerin, ondan sonra bu beldeleri düşmanlara karşı korumuş olan, İslam'ı müdafaa etmiş olan mücahitlerin, bu beldelere hayrat-ı hasenat yapmış olan kimselerin, şu caminin banisi İskender Paşa'nın, tekrar tekrar bu camiyi tamir edip bugüne kadar getirmiş olanların, içine böyle küçük bir şekilde bile olsa bir katkıda, bir yardımda bulunanların, çevresini düzelten, genişletenlerin ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu pazar gününde dünyanın çeşitli eğlenceleri, zevkleri, safaları varken onları bir tarafa atıp da ben Resulullah Efendimiz'in sünnetini öğreneceğim diye bu ibadethaneye koşup gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerini ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye, biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım, rızasını kazanalım ve huzuruna sevdi razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Okuduğumuz hadis-i şeriflerin metnini merak edenler için söylüyorum. Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasının 486. sayfasının ilk hadisinden izaha başlayacağız. Metnini merak edenler oradan takip edebilirler. Bu ilk okuduğum hadis-i şerif Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki, la yedhulü cennete, cennete giremez, giremeyecek. Kimler giremeyecek? Mennanun, bir. İkincisi akun. Üçüncüsü müdmini hamr. Dördüncüsü müminü sihir, beşincisi kata. Beş tane çirkin sıfat saymış Peygamber Efendimiz. Şu sıfatlara sahip olan kimseler cennete giremeyecekler. Şimdi biliyoruz ki hadis-i şeriflerden cennete asıl temelli girmeyecek olan kimseler kafirler, müşrikler. Allah-u Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını affetmiyor kardeşler. Yani şirk ile küfrün arasındaki farkı da söyleyeyim size. Küfür, inkar demek. Şirk, Allah'a ortak koşmak demek. Yani bir çeşit tanıma var ama yanlış tanıma var. Allah-u Teala Hazretleri yanlış tanımaya da müsaade etmiyor. Yanlış tanımaya da bir sevap vermiyor. Nasıl tanıyacak? Allah-u Teala Hazretlerini şanına layık, uluhiyetine uygun sıfatlarla tanıyacak. Noksan sıfatlardan tenzih edecek. Onun azametini, celalini, büyüklüğünü kavrayıp öyle inanacak. Yoksa karşısında bir kut dikip, işte bu benim ilahımdır veyahut bu benim ilahımın yanında haulâ-i şüfe'âûnâ indallah demişler. Bunlar bizim Rabbimizin yanında şefaatçiler. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Yani tam inanacak. Onun için o halde madem ki ebedi saadet cennete girmekle olacak, o halde cennete girmenin şartı da imandır. Bizim en mühim işimiz nedir? Nefes almaktan, su içmekten, yemek yemekten evvel gelen işimiz Allah'a doğru düzgün inanmaktır. Doğru düzgün inanmak, doğru düzgün inanmak bu çalışma çabalama ister. Allah'a inandım. Tamam inandın ama nasıl inanıyorsun? Ne tarzda inanıyorsun? Hristiyan da bakıyorsun ibadet ediyor. Ben Allah'tan korkarım diyor kendi kendine. Bilmem kiliseye gidiyor, bağışta bulunuyor, papazın önünde diz çekiyor, günah çıkartıyor bilmem ne. Kıymet yok. Neden? Allah'a doğru inanmadı. Allah'a doğru inanmayı hem kendiniz öğreneceksiniz, hem de sevdiklerinize, evlatlarınıza, çocuklarınıza, çocuklarınıza öğreteceksiniz ki onlar da cehenneme gitmesin. Onlar da cehenneme gitmesin. Sen şimdi cennete gittiğini düşün. Çoluk çocuğun cehennemde cayır cayır çatır çatır yanıyor. Azaplar içinde zebaniler azap ediyorlar. Efendim akrepler, katranlar, yılanlar şeyler. İşte o cehennemin çeşitli azaplarını hadislerde kısmen duymuşsunuzdur. Gönül razı gelmez. O bakımdan ilk işimiz doğru imana sahip olmaktır muhterem kardeşim. İlk işimiz neymiş? Ticaret değil, ziraat değil, memurluk değil, amirlik değil, para kazanmak değil, efendim yaşamak değil. Ölebilir insan. Allah yolunda canlar feda olsun. Çünkü canı da o veriyor. Mühim olan doğru bir imana sahip olmaktır. Onun için itikadınızı sağlam tutun. Sağlam doğru öğrenin. Makbul olan noksanı amel olmasın lakin akidende halel. İnsanın ufak tefek kusurları, ibadetlerdeki eksikleri, kusurları bağışlanabilir ama akidesinde bozukluk olmaması lazım. Onun için sağlam akideye sahip olmaya çalışın, araştırın, öğrenin, Allah'ı tam manasıyla bilin. Tam manasıyla efendim o hususta doğru bilgiler elde etmeye çalışın. Bu hususta tabii muhterem kardeşlerim bu işin zor olduğunu biliyorum. Sizin için kolay da Avrupa'daki bir insan için zor. Yani bu adam hangi dine inanırsın ki? Hangisi Allah'ın doğru dini? Bir sürü din var. Bir sürü yalancı çıkmış. Bir sürü sahtesi var. Ben bunların arasından doğrusunu nasıl bulacağım? O şahıs nasıl bulacak? Afrika'da. Etrafında bir sürü dinler var. Amerika'da. Elimde bir kitap var. Amerika'daki dinler diye. Yüzlerce din ve mezhep sayıyor. Her birisi ötekinden farklı. Şimdi Amerika'daki bir insan doğru yolu nasıl bulacak? Bu işin ilk noktası nedir? Muhterem kardeşlerim, bu işin ilk noktası Allah-u Teala Hazretlerine sıdk ile yalvarmaktır. Sıdkı sadakat ile gözyaşı dökerek, aman yarabbi ben seni senin razı geleceğin şekilde tanıyayım. Beni yanlış icraatlara sürükleme. Yarabbi beni batıl yollarda ömür geçirip helak olanlardan eyleme. Bana yardım eyle, bana sen yardım edersin. Beni sen kurtarırsın, sen hidayet verirsin, sen doğru yola çekersin diye onu isteyeceğiz. Zaten Fatiha'da yaptığımız ne? Fatiha'da yaptığımız ne? İhtine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Kendilerine inamda, ihsanda, ikramda bulunduğun sevdiğin kulların yoluna bizi sok. Sevmediğin kulların, sapıtmış kulların efendim yoluna değil diye günde 40 defa yani 40 rekat kılıyorsak 40 defa bunu söylettiriyor bize namazımız. Şuurla söyleyene ne mutlu. Şuurla söylese bir insan kul elhamdülillah dediği zaman, Errahmanirrahim dediği zaman, Maliki Yevmiddin dediği zaman, İyyâke nâbudu ve İyyâke nesteyn dediği zaman, Rabbim bana hamd etti. Rabbimiz diyor ki, kulum bana hamd etti. Kulum beni efendim sena eyledi. Kulum bana tevcid eyledi. Kulum bana efendim benim şanıma layık olduğu şekilde iltica eyledi. İhtilas sırat-ı müstakim deyince, tamam, bu da kulumun isteğidir. Ben de madem o bana böyle hamd etti, şey yaptı, ben de ona istediğini ihsan eyledim. Kuruma dilediğini verdim diyor. Demek ki güzel isterse insan hidayeti alabilir. Güzel isterse, canı gönülden güzel isterse. Onun için her şeyi şuurla yapmaya çalışalım. İmanımız üçüncü doğru olsun. Bir. Ondan sonra mümin insan kusur işlese ne olur? Günah işlese. Hırsızlık yapsa. Eli kesilse. Eli kesik. Gene cennete girer mi? Girer. Çünkü günah insanın cennete girmesini ebediyen yasaklamıyor. İmansızlık yasaklıyor. En büyük dert dünya üzerinde bizim en çok korkacağımız şey imansızlık. Kendimiz hakkında, çoluk çocuğumuz hakkında en çok korkacağımız şey imansızlık. İmanlı yetiştireceğiz çocuğumuzu. Tahsilsiz olabilir, efendim hasta olabilir, ne olursa olsun. İmanlı olsun, imansız olmasın. En büyük tehlike yaşayan bir insan için en büyük tehlike küfürdür. Mümin olduktan sonra kusurlu olsa da cennete girer. Ama kusurunun büyüklüğüne göre cezayı görerek, efendim cehennemde yanarak girer. Bazı kullar da cehenneme girmeden cennete girer. Allah bizi cehenneme düşürmeden, kahrına gazabına uğratmadan, itabına, azabına maruz bırakmadan, efendim ilk giren bahtiyarlarla beraber Peygamber Efendimizin peşinden cennete dahil etsin. Amin. Bunun için de çalışmamız lazım tabi. Muhterem kardeşlerim, insanı cennete kolayca sokan işlerin başında güzel huyu geliyor. Güzel huyu. Tatlılık, iyilikseverlik, açık kalplilik, temiz gönüllülük, efendim başka insanları sevindirecek, hoşnut edecek işler yapmak filan. İnsanları cehenneme düşüren şeylerin başında da kötü huyu geliyor. Haşinlik, sertlik, kabalık, dedikoduculuk, efendim arsızlık, yüzsüzlük filan gibi. Onun için insanların iyi huyları öğrenmesi, kötü huylardan kendisini koruyup kollaması lazım. Nasıl olacak? İşte bunun yolu da ilmi ahlak ve ilmi tasavvufta gösterilmiştir. Yani bunun yolunu dinimizde, şimdi bu bir ihtiyaç olarak bu vaazı verirken, bu hadisin arkasından size sunduk mu sunduk? Bunu hangi ilimle öğreneceğim? Mesela birisi gelse bana dese ki, hocam Kur'an-ı Kerim'i güzelce öğrenmek istiyorum. Ne yapayım? Tecvid ilmini öğren. Peygamber Efendimiz'in hayatını güzelce bir sağlam bilmek istiyorum. Siyer ilmini öğren. Peygamber Efendimiz'in hadislerini iyi bellemek istiyorum. Ne yapayım? Hadis ilmini öğren. Sahih hadisi, çürük hadisi, zayıf hadisi öğrenirsin. Efendim Kur'an-ı Kerim'in manalarını iyi anlamak istiyorum. Ne yapayım? Tecvid ilmini öğren. Peki hocam, güzel huyu öğrenmek istiyorum. İlmi ahlakı, ilmi tasavvufu öğren, sindir içine. İçine bunu sindir. Çünkü insanları cennete sokan şey güzel huydur. Cehenneme düşüren şey de kötü huydur. İşte bu hadis-i şerifte bu manzarayı, böyle çerçeveyi çizdikten sonra efendim kötü huyların bazıları zikrediliyor. Onları size nakledeceğim. Neler olduğunu izah edeceğim. Tabii şu hususu da hiç unutmayın ki, Peygamber Efendimiz bir cümlesinin içinde her şeyi anlatmıyor. Daha önceki hadis-i şeriflerde de okudukça hep söyledim. Karşısındakinin anlayabileceği kadar kısa cümleler halinde anlatıyor. Kısa cümle halinde. O adam mesela, birisi geliyor bana nasihat et diyor. Ona diyor ki gazaplanma. Ötekisi nasihat istiyor. Onun haline göre başka bir nasihat veriyor. Birisi bana güzel huyu öğret diyor. Ona uygun olan 2-3 tane güzel huyu söylüyor. Birisine birkaç tane kötü huyu söylüyor. Neden? İnsanların aklı hepsini birden kavrayamaz. Ben şimdi güzel huyların hepsini saymaya kalksam, bu kaç tane olur? Aşağı yukarı 500 küsur bir güzel huyu eder. Bu 500 taneyi de buradan bir tek Allah'ın kulu babayı çıkamaz, hatırında tutacak. Kolay değil. Bunu yavaş yavaş sindire sindire öğren. Bütün bilgileri bir küçük çocuğun kafasına koymak isterseniz ne yapacaksınız? Testereyle kafasını keserseniz içine bilgiyi koyarsınız. Olmaz. Öyle olmadığına göre nasıl olacak? Küçükten başlayacaksın. İlkokulda biraz bir şey öğreteceksin. Ortaokulda biraz bir şey öğreteceksin. Lisede bir şey öğreteceksin. Üniversitede ihtisas dalını ayıracaksın. İhtisas dalı olan fakültede okutacaksın. O fakülteyi bitirdikten sonra belli bir dalda doktora yaptıracaksın. Ooo hocam ömrünün yarısı geçti. Geçer ya. Dünyayı kazanmak için, dünya mesleğinde bir bilgi sahibi olmak için ömrünün yarısını veriyorsun da ey Müslüman. Ahireti kazanmak için niye bu kadar cimri davranıyorsun? Ahiret ebedi saadet. Sana Boğaziçi'nde efendim 2,5 milyarlık bir güzel yalıyı köşkü verecekler. Filanca vezirin, falanca paşanın yalısını verecekler. Boğaziçi'ne sahile şu kadar cephesi var. Arka tarafta yamaçta şu kadar güzel bahçesi var. Efendim havuzları da var. Bilmem nübüfenler de var, güller de var, çiçekler de var. Bedava verecekler sana. Deme ya hocam. Verirler mi hiç? İnsana Boğaziçi'nde bir yalıyı, bu kadar pahalı bir yalıyı bedava verirler mi? Vermezler. Allah-u Teala Hazretleri cennette bu yeryüzü kadar, bu gökler kadar yerleri verecek müminler. Sen Boğaziçi'nde bir yalıyı vermek isteseler o adama ömrün boyunca kulluk kölelik edersin. Neden? Dersin ki ben kul köle olayım, çocuklarım rahat etsin, köşke sahip olsun dersin. Cenneti kazanmak için de insanın gayret etmesi lazım, çalışması lazım. O halde bu güzel huyları öğrenmek için de madem dünya tahsili ilkokul 5 sene, ortaokul 3 daha, 8, lise 3 daha, 11, üniversite 4 daha, 15, ihtisas 4 daha, 19, 20, bir Amerika'da ihtisas, bilmem efendim 25, zaten 7 yaşında okula gitmişti, 25 artı 7, 32, 33 yaşında, 2 sene askerlik, 35, bu adamın gençliği gitti elde. Yani bir şey elde edeceğim derken gençliği gitti. Bu huyları da insanın hiç olmazsa öğrenmesi lazım. Yavaştan yavaştan. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifin içinde 3 tane 5 tane çirkin huyu gösterir. Bak bunlar kötü huydur, bunları yapmayın der. Onları hazmeder, öğrenirsen tamam, tahsilin bir devresi tamam olmuş olur. Ondan sonra bir başka hadisi şerif gelir, onu öğrenirsin, o tamam olur. Sonunda bunlar birikir kamil Müslüman olursun. Olgun Müslüman olursun. Salih insan olursun. Mesela biz Allah lütfetse de Allah'ın hakikaten %100 saf salih kuludur diye. Hani %100 yün diyoruz ya. Tam da kumaşı beğeniyoruz %100 yün diye. Biz %100 saf Allah'ın salih kulu olsa bizim kazancımızın haddi hesabı yok. Neden? Dünya üzerindeki bütün Müslümanlar selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demiyor mu hep tehiyyatlarla? Diyorlar. Hepsi bize dua edeceğiz. Onun duasının içine hepimiz gireceğiz. Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiğine göre böyle. Biz hakiki salih kul oluversek oho, o zaman bize fabrikalardan devamlı gelir gelecek demekti. Sevap fabrikalarından her Müslümanın duası bize böyle şaldır şaldır şaldır şaldır bizim göğlümüze, deryamıza akacak. Bizim havuz değil derya olacak şeyimiz, sevaplarımız. Salih kul olabilsek. Onun için Allah bize şu ömrümüz içinde kemalatı kazanmayı, ahlakı elde etmeyi, hakikaten olgun kul olmayı, salih kul olmayı nasip etsin. 50 yıl geçiyor, 60 yıl geçiyor, ihtiyarlayıp gidiyor insan, huyları kendisiyle kalıyor. Yani can çıkmayınca huy çıkar demişler dedelerimiz. Bakmışlar ki iş zor, yani yaka sıkmışlar bu işten. Can çıkmayınca huy çıkmaz. 40 yıldır filanca falanca olmaz. Değişmez filan diyorlar. Olur ama zorluğunu ifade ediyor bu. Olmasaydı tavsiye edilmezdi. Olmasaydı emredilmezdi. Ahlakın tebdili, terbiyesi, tayyiri mümkün müdür? El cevap mümkündür. Neden? Mümkün olmasaydı Allah emretmezdi. Abes şeyi emretmezdi. Ahlakınızı düzeltin demezdi Peygamber Efendimiz. Düzelir ama zor düzelir. Kolay değil. İnsanın profesör olması kolay değil. İnsanın mütehassıs olması kolay değil. İnsanın herkesin kapısında kuyruğa girdiği bir efendim doktor olması kolay değil. Veyahut yüksek bir mimar olması kolay değil. Şu kadar ayda efendim milyon lira kazanması kolay değil. O öyle senelerin birikimi oluyor. İşte burada da bazı kötü huyları göreceğiz bakalım. kötü huyları aklınıza tutun nelermiş. Yani tasavvufu öğrenmeye başlıyoruz değil mi? Hadislerde böyle öğreneceğiz. Tasavvuf ehli olacağız, güzel huy sahibi olacağız. Tasavvuf ne demektir? Güzel huya sahip olmak, onu insanın içinde sindirmesi demektir. Tasavvuf merasim demek değildir. Tasavvuf şekil demek değildir, öz demektir. Onun için eski büyüklerden bir tanesi güzel söylemiş. Efendim, tasavvuf olaydı tac ile hırka, alırdık biz dahi 30'a 40'a. 30, 40, 3 aşağı 5 yukarı para verirdik, sayardık, alırdık biz de bir tane hırkayı, sırtımıza geçirirdik. İşte bu falanca tarikatın hırkasıdır. Efendim sırtımızda bir de koca kavuk, şöyle alımlı çalımlı, tamam oldu bir bilmem. Olmaz. Taçla hırkayla değil bu. Neyle? Huyun güzelleşmesi. Onun için Allah cümlemize bu hususta bir zevk versin, bir şevk versin. Kibar insan olalım, tatlı dilli olalım, iyi insan olalım. Bir yerden çıktığımız zaman arkamızdan ya ne iyi insan desinler. Bir yere gittiğimiz zaman yüz buruşturmasınlar. Herkes bizden yakası sürtmesin, komşularımız illallah demesin. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Öyle demişler birisi için. Kendisi de rahat etmemiş ömründe. Zaten çirkin huylu insan kendisi de rahat etmez. Her gün kavgayla geçer. Şimdi biz havaalanından geliyoruz. Yolda bir minibüs önde, arkasında bir taksi. Minibüs taksinin yanından geçti. Değmedi ama. Değecek gibi oldu. Atıştılar. Yani çok yakından geçti diye laf atıştırdılar. Minibüs indi kabadayı. Arkasından muavin indi. Şahin gibi. Ondan sonra bu taksiden şoför dışarıya çıktı. Uzun boylu bir şey. Şoförün yanındaki arkadaşı dışarıya çıktı. Biz de göz ucuyla bakıyoruz. Kalabalık 5-6 şey. Ayırmaya da imkanımız yok. Sadece ibret gözüyle seyrediyoruz. İbret penceresinden şeyi seyrediyoruz. O arkadan gelen Şahin gibi efendim şey, şoför muavini efendim bir zıpladı ötekisinin üstüne, bir yumruk savurdu. Ötekisi ona bir tekme savurdu. Biz yürüdük gittik, ne yapalım evimizde namazımız kaçacak falan diye koştuk geldik. Biz yolu rahat bitirdik geldik. Onlar orada belki kanlarını siliyorlar, belki suratını ovuşturuyor, belki dizini tutuyor. Yani kötü huylu insan kendisi rahat etmez. Biz o yoldan geçtik, geldik evimizde efendim namazımızı kıldık, istirahate çekildik. O kötü huylu insan belki de karakolda. Belki de orada karakolda polise ifade veriyorlardı. Kendisi de rahat etmez insan. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Etrafta rahat ettirmez, etrafta ondan rahatsız olur. Öldü, ölünce herkes Allah rahmet etsin demezler. Ne derler? Yıkıldı gitti be. Üf, kurtulduk. Dayansın ehli kubur. Yani kabir ahalisi, onlara bir komşu geldi ki berbat mı berbat, onlar artık dişlerini çıksınlar, dayansınlar. Kabirdeki arkadaşın komşuya zararı olur mu? Olur kardeşler. Bir kabirde azap gören bir insanın azabından, şeyinden öteki çevredeki kabirdekiler rahatsız olurlar. Rahatsız olurlar. Ona melekler azap ettikçe ötekilere sesi gider, sedası gider, şeyi gider, rahatsız olurlar. Onun için Allah kabirde de iyi komşular nasip etsin. Kötüleri, yani seçmeli insan. Şimdi gülüyorum bu adamlara ya. Ne devirler geçmiş şu memlekette. Asri mezarlık. Ya adam ölmüş gitmiş, bunun asriliği mi kaldı? Kravat mı taktıracaksın adam? Asri mezarlık. Bu nedir, bu nedir? Düşündüm. Anladım. Belki siz daha düşünmediniz, anlamadınız, ben anladım. Asri mezarlık şu: Yahudisi, Hristiyanı, Ermenisi, Müslümanı harman. Harman, asri mezarlık bu. Müslüman mezarlığı eskiden şuradaydı, Yahudi maşatlığı buradaydı, Ermeni kabristanı bilmem hangi tepenin öteki ucundaydı. Şimdi o iş oldu asri. Asri olunca oldu çorba. Çorba olunca ne oldu? Oğlan Müslümanlara oluyor. Hristiyan azap gördükçe buradaki de canı yanacak. Ama kabirlere de dikkat edelim. Yani kimin nereye gömüleceğine dikkat edin. Bir çıkarttılar asrilik başlarında para versin. Böyle asrilik mi olur? Yani adama iyilik mi yapıyorsun, kötülük mi yapıyorsun? Sen onu şöyle dördün ki Müslümanların arasında şey yap. Efendim, defnet. Küfür huylar, şimdi burada neleri saymış Peygamber Efendimiz, onlara bir bakalım kardeşlerim. Bu kadar çerçeve bilgiden sonra mennanu, cennete mennan girmeyecek. Yani girmeyecek şu demek: sopayı yemeden, azabı çekmeden, cehennemde yanmadan girmeyecek demek. Eğer imanı varsa girer cennete. Ne zaman girer? O cezasını çektikten sonra girer. Kömür gibi olur. Efendim, taş kömürünü yaktığı zaman sobada böyle birbirine yapışır da böyle sert bir demir edinirler sobanın sahipleri. Yukarıdan küt küt küt küt kırarlar, vururlar ki soba nefes alsın diye. Böyle kömür gibi birbirine kaynayacak insan. Cehennemde yana yana. Yani müminin cehenneme gireni olacak mı? Olacak. Kötü huyundan, günahından, kabahatinden dolayı gireni olacak. Yanacak, yanacak, yanacak, yanacak, yanacak. Cezasını çekecek, ondan sonra cennete girecek. Çünkü men kâle la ilahe illallah dehalel cennet. İnsan la ilahe illallah dedi mi, o cennete girecek. Hatta diyeceklermiş ki ehli lat ve uzza, yani putlara tapan insanlar, cehennemde o Müslümanlara azap gören o günahkar Müslümanlara, sizin diyeceklermiş, yani bizden bir farkınız yok, bak siz de cehennemde yanıyorsunuz, biz de yanıyoruz, güya siz Müslümansınız, cehennemde yanıyorsunuz. Allah-u Teala Hazretleri gazap edecekmiş onların o sözü. O ehli lat ve uzaya, lata uzaya tapanlara gazap edecekmiş. O müminleri cehennemden çıkartıp hayat nehrinde yıkayıp yeniden hayat verecekmiş. Onlar da böyle yağmur yağdıktan sonra topraktan otların bittiği gibi yeniden o kömürleşmiş vücutların içinden tekrar biteceklermiş. Ondan sonra cennete girecekler. Ve bunlar cennete girdikleri zaman kendilerine cehennemden sonradan gelme oldukları için bunlara cehennemiler denilecekmiş. Cehennemi. Yani bunlar kim? Bunlar bir ara cehennemdeydi, yandılar yandılar da buraya geldiler diye. Onlar da bu sözden de rahatsız olacaklarmış, bu lakaptan da. Hani kör Ali desen, sağır Mehmet desen, topal Ahmet desen nasıl rahatsız olur? Nasılsın kör kadı desen bile kızarmış kadı efendi. Yani kör ama kızarmış ya. Bunlar da cehennemden geldiler ama üzüleceklermiş. Cehennemde üzülmek olmadığı için Allah o ismi de kaldırtacakmış onlardan. Demek ki cezasını çektikten sonra imanı varsa geçer ama o cezasını çekmeyi de biraz anlatayım muhterem kardeşlerim. Hem madem cennete girecekmiş diye insan gevşek olmasın diye anlatmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki cennete düş, cehenneme düşmemeye çalışın. Cehenneme düşmemeye çalışın. Neden? Çünkü cehenneme insan bir kere düştü mü orada ahkaben yanacak. Ahkaben ne demek? Hukuklar boyu yanacak demek. Hukuk ne demek? Yani asırlar boyu yanacak demek. Hukuk Arapçada 80 küsur seneye hukuk diyorlar. Ahkaben yanacak demek, yani en aşağı 3-5-80 sene yanacak demek. Ama bu 80 sene, bu dünyanın 80 senesi değil. Bu dünyanın değil, ahiretin 80 senesi. Ahiretin 80 senesi ne demek? Ahiretin bir günü bu dünyanın yılıyla 1000 yıl gibi olacak. Ahiretin bir günü. Demek ki ahiretin bir yılı dünyanın 360 bin yılı kadar olacak. Dünyanın 3 küsur veya 5 küsur neyse 80 yılı, yani en aşağı 250 efendim 80 yılı, yani 360 bin çarpı 240, şu kadar milyon sene yanmak olacak. İnsan cehenneme bir düştü mü en aşağı tarafından kurtulanı bu kadar milyon sene yandıktan sonra çıkacak kardeşim. Onun için bu hayatta gayemiz ne olmalı? Ne yapıp yapıp şu cehenneme hiç düşmemek olmalı. Cehenneme bir düştü mü insan o kadar fena. Bir de cehennemin kötülüğünü başka bir yerden anlatmaya çalışayım size. Bu hatırınızda kalsın bir. Bir de ikincisinden anlatayım. Eğer cehennemde cehennem ehline yedirilen zakkumdan bir damlası şu dünyanın denizlerine damlasaydı, bir tek damla, onlar yiyorlar, sabah akşam yiyorlar, o yedirtiliyor yani onları ceza olarak. Bir damlası dünya denizlerine damlatılsaydı bütün denizlerin sularını acılaştırırdı diyor, zehir gibi yapardı diyor Peygamber Efendimiz. Yani sabah akşam gıdası bu olanı düşünün. Sonra la yuhta aleyhim feyemutu ve la yukaffefu anhumul azab. Cehennemde ölmek de yok. Ölse kurtuluş olacak, ölmek yok. Ölmek yok, cezayı çeksinler diye. Derileri yandıkça küllemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrehâ yiyezûkul azâb. Derileri yanıp kömür oldukça Allah derilerini tazelettirecek ki yeniden yansın azabı. Onun için cehennem Allah'ın azap yeri olduğunda cehenneme düşmemeye çalışmak her Müslümanın ana gayesi olmalı. Cennet Allah'ın safa yurdu olduğu için, nimetler yeri olduğu için, bütün dostların, iyi insanların gittiği yer olduğu için bizim hepimizin ana çalışmamız, gayemiz para kazanmak olmamalı. Ne olmalı? Cenneti kazanmak olmalı. Aklımız varsa cenneti kazanmaya çalışmalıyız. Aklımız varsa cenneti kazanmak için de haramdan uzak kaçmalıyız, günahlardan uzak durmalıyız, kötü huylardan vazgeçmeliyiz, efendim yaradılanı yaradandan dolayı hoş görmeliyiz, efendim nazar, keskin nazar edip götürüp pazar etmeliyiz, Yunus Emre'nin dediği gibi, yani iyi insan olmaya çalışmalıyız. Şimdi neymiş? Cennete girmeyecek, yani girip de cehennemde yanıp hiç girmez. Mennan. Mennan ne demek? Başa kakıcı demek. Yaptığı iyiliği başa kakan insan. Bunu huy edinmiş. Ben sana şunu vermedim mi? Ben sana şu iyiliği yapmadım mı? Şu şöyle değil mi? Hah al şu ekmeği de ye. Hah şunu da ver. Al bilmem ne filan. Yani bir iyilik yapıyor güya ama yaptığı iyiliği başa kaka kaka yapıyor fakirlere. Yani burnundan getirtiyor. Yani almazdım ya senden şu hayrı. Neyse ne yapayım, bir evde çoluk çocuk aç sırılıyorlar, ağlıyorlar. Mecburum senin kahveni çekip alacağım tarzında. Yani gönlünü hoş ederek değil de fakire illallah dedirterek böyle hayrı yapan kimse mennan derler buna. Yani sadakasını başa kaka kaka veriyor. Efendim minnet ediyor. Efendim şey yaptırtıyor. Efendim karşı tarafa illallah dedirtiyor. İşte bu girmeyecek. Bunun müsbet tarafı nedir? Nasıl olmamız lazım? Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anladığımıza göre sadakayı sessiz sedasız vereceksin. Kimseye duyurmadan, kibar bir tarzda vereceksin. Kalp kırmayacak bir tarzda vereceksin. Gönül yıkmayacak bir tarzda vereceksin. Birisi birisine hayır yapmak istemiş. Bizim bu edebiyatçılardan birisi çok şafak girmiş, evlenmemiş, evi perişan, kendisi perişan. Mehmet Akif ziyarete gidermiş arada, abdest alınmış orada namaz kılacak. Ona bir havlu çıkartırmış Peter odasında. Silmeyeceğim filan dermiş Mehmet Akif. Demiş yani hadise. Ya sil, yok silmeyeceğim. Ya sil filan. Yok demiş, silmem elin kirlenir demiş. Yani havlu el kurulamak içindir, temiz olur. O kadar kirli ki demek ki zavallı bekarlığın şeyi, yani havlusu, yok demiş silmem elim kirlenir demiş sonunda. Yani fazla ısrar edince. Şimdi bu arif bir insan, böyle edebiyatçı. Birisi buna yardım etmek istiyor ama korkuyor da kalbini kırmaktan. Eline bir altın lira almış, peşinden gitmiş. Efendim demiş, yerde altın lira buldum, galiba siz düşürdünüz, buyurun demiş arkasından. Öyle vermiş eline. Böyle vermiş aklına. O altını almış, onun yüzüne bir bakmış, bir altına bakmış, bir onun yüzüne bakmış. Demiş, bu düşen para değil demiş, sizin kalbiniz demiş. Yani anlamış onun şeyinin kibarlığını, bu sizin altın gibi kalbiniz demek istemiş yani. Kibar bir tarzda vermeli insan, yani söylerken, yaparken böyle yumuşak bir tarzda şey yapmalı, fakiri bekletmemeli kapısında, illallah edetmemeli, öyle vermeli, başa kalkmamalı. İkincisi, kötü huylardan, bu hadis-i şerifte zikredilen, akun. Ak, efendim, ana ve babasına asi olan demek. Yani evladın anne ve babasına illallah dedirteni, yakas silttireni, söz dinlemeyeni, asi gelenine ak derler. Hukukul valideyn. Anne ve babaya böyle evlatlık yapmamak, ters davranmak manasına geliyor. Sonra efendisine de öyle bir muamele yapmaya da hukuk derler. Yani köle ise. Tabii şimdi kölelik çok kalmadığına göre biz o anne ve babaya efendim asi olan evlatların sıfatıdır bu. Onu söyleyelim. Muhterem kardeşlerim, bir insanın anne ve babası sağ ise yaşıyor, yetişmiş yani küçükken ölmemiş, yetimli büyümemiş, annesi babası sağ, o adam cenneti kazanamamışsa tüh yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün diyor Peygamber Efendimiz. Ragime entü racülü. Yani o adamın burnu yerde sürünsün ki ana veya babasından birisine yetişti de cenneti kazanamadı. Demek ki anne ve babasına hizmet edecek insan elini öpecek, ayağını öpecek, abdest aldığı zaman havlu tutacak, ayağını kurulayacak, efendim hizmet edecek, paltosunu tutacak, kahvesini pişirecek, efendim hediyesini alacak. İlle onun böyle duasını kazanıp cenneti kazanacak. Kazanamazsa burnu yerde sürtsün. Ne kabiliyetsiz adammış, eline fırsat geçmiş de değerlendirememiş. Kale önünde, top önünde gol atamamış. Yani gençler anlasın diye öyle bir misal şey yapayım. Efendim, fırsat elinde yapamamış bu iş. İşte anne ve babaya asi olan insanların günahı o kadar çok. Hizmet etmeyenlerin günahı o kadar çok. Onlar cennete girmeyecekler, yani cehennemde çok şey yanacaklar. Bunun karşı tarafı, güzel tarafı nedir? Anne ve babaya güzel hizmet etmektir. Anne ve babaya güzel hizmetten dolayı da insan çok büyük dereceler alır. Onun için eğer anneniz ve babanız sağsa, anneniz ve babanız sağsa, bu hadis-i şerifin bu kısmı kulağınıza küpe olsun, hediye alın, ikram edin, elini öpün, efendim ayağını öpün, annenizin babanızın rızası kazanın. Bizim İslam dini böyledir. Avrupa başka türlü. Avrupa'da annesini babasını yemeğe çağırdığı zaman fatura çıkartırmış. Peçetenin altına koyarmış. Bu kadar para tuttu diye. Biraz ihtiyarladığı zaman efendim dostları düşkünler evine gönderirmiş. Sen artık orada baksınlar. Ben işe gidiyorum. Kim bakacak sana filan diye. Avrupa'da bunu böyle görüyoruz. Biz öyle yapmayız. Bize annemiz, babamız, büyüğümüz, başımızın tacıdır. Cennet kazanma vesilesidir diye onu ganimet bilmeliyiz. Üçüncü kötü huy, bu hadis-i şerifte zikredilen, birisi neydi? Yaptığı hayırı başa kakan, illallah dedirten fakire. İkincisi neydi? Anne ve babasına asi olan evlat, efendim anne ve babasının efendim yakasını siktiren evlat. Üçüncüsü, velâ müdminu hamvin, içkiye idman eden. İdman demek devam manasına geliyor, müdavemet manasına geliyor. Yani içkiye müdavim olan, tiryaki olan, İçkiyi ayaş olan yani. Çok içen kimse. Bu da cennete girmeyecek. Muhterem kardeşlerim, bu içki büyük bir beladır. Şimdi az önce bir dostlar geldi, konuştuk, sohbet ettik. Üniversite hocası gelen dostumuz diyor ki, kendisi Müslüman, bizim üniversitedeki diyor, profesörlerle şöyle bir toplantıdaydık diyor, senelerce önce diyor, o toplantıda onlar dediler ki, siz Müslümansınız, biz sizi biliyoruz. Bu bizim arkadaşa böyle demişler. Siz Müslümansınız, biz sizi biliyoruz. Yani kendileri Müslüman değil. Efendim, siz Müslümansınız. Yani biz demişler, şu memlekete komünistlerin hakim olmasına razıyız, sizin söz sahibi olmanıza rızamız yok. Açık konuşalım demişler, her şey. Apaçık konuşalım. Neden? Yani siz eğer söz sahibi olursanız bize bir kadeh içki bile içirmezsiniz. Hayır, boğazında tıkansın. Yani bir kadehten dolayı mı bu memlekete komünistleri deva ediyoruz? Komünist sana rahat içki içirecek diye mi yani Müslümana bu kadar düşman oluyorsun da komünistle göz yumuyorsun? Akıl yok, mantık yok. Profesör ama yani ben sana paşa olamazsın demedim ki evladım. Adam olamazsın dedim dediği gibi profesör olabilir insan ama adam olmak ayrı iş. Adam olmak, aklı başında, aklı başında bir insan olmak ayrı. Seneler geçmiş. Bunları söyleyen profesörlerden bir tanesine bu geçtiğimiz yıllarda anarşik hadiselerde talebenin bir tanesi gerilmiş, bir demir indirmiş, sopa indirmiş kafasına, yıkmış yere öldürmüş. Komünist. Allah adildir muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri aziz-i züntikandır. İntikam sahibidir Allah-u Teala Hazretleri. Bir kul böyle bir edepsizce söz söylerse onun intikamını Allah-u Teala Hazretleri alır. Sen misin komünisti Müslümana tercih eden? Komünistin sopası altında öldürmüş o adamı. Bunda ibret var. O komünistin sopası altında ölmüş. Birçok yerde öldü biliyorsun. Çünkü bunun neden böyle olduğunu arada parantez açıp söyleyeyim, insanı insan yapan imandır. İnsanı insan yapan İslam'dır. Gerisinin hepsi laftan ibarettir. Ben şöyle külahımı çıkarttıvereyim, sen onun için lafını ne anlatacaksan anlat. Boş. Yani efendim münevver olursa bir insan iyi olurmuş. Bizim memlekette en anarşik hadiseler üniversiteden çıkıyor. Profesörler önderlik yaptılar. Ben de bir profesörüm. Biliyorum işlerinden yani. Profesörler önderlik yaptılar. Orta Doğu'yu, bizim askerler sardığı zaman askerlere karşı silah çektiler. Bunu herkes biliyor. Münevverlik bir insanı insan yapmaz. Tahsil bir insanın cehaletini izale eder. İnsanın terbiyesini vermiyor. Onun için bizim bir ağzı bozuk tanıdığımız vardı. Derdi ki tahsil insanın cehaletini izale eder. Eşeklik baki kalır derdi. Yani tabiatı kötüyse düzelmez demek o. Düzelmiyor kardeşim. Düzelmiyor. Tahsil sahibi oluyor. Diploma sahibi oluyor. Hatta birkaç diploma sahibi oluyor. Unvan sahibi oluyor. Memleketi satıyor. Unvan sahibi oluyor. Memleketi dolandırıyor. Memleketi efendim zarara uğratıyor. Etrafını efendim çeşit sıkıntılara sokuyor. Cahil olsan kolayca halledersin. Bir polis gönderirsin. Bir mahkeme bitirirsin işini. Bilgili de olduğu için balık gibi kaçıyor insanın elinden. Kanun da yakalıyor. Kaçıp kurtuluyor, paçayı kurtarıyor. İsviçre'ye kaçıyor, falancaya gidiyor, af çıkınca geliyor, rüşvet yediriyor, bilmem ne yapıyor. Yani tahsil bir insanı insan yapmıyor. Ne yapıyor? İman. 2 kere 2 4. Ama bunu anlatamıyor fıkhiye. Adam hasta olunca deliye sen delisin dediğin zaman kızar. Ben deli değilim, akıllıyım der. Tamam deli değilsin, gel bakalım seni işte gezmeye götüreceğiz bilmem ne filan. Arabaya bindirirsin, zar zor yanına 2 tane hasta bakıcı sivil giymiş şey yaparsın. Onlar 2 bileğinden tutarlar, zincire bağlarlar. O hala kabul etmez. Beni ne böyle bağlıyorsunuz zincirlere, ben akıllıyım der. Ben başkomutanım der, ben Napolyon'um der, bilmem ne der. Tamam sen Napolyon'sun. Sen orada dur. Tahsil insanı şey yapmaz, iman şey yapar. Bir o içki meselesinden, kadehten dolayı komünisti Müslümana tercih etmişler. Bugün de hala gazetelerde bakıyorum. Hiç değişen bir şey yok. Bu memlekete Müslüman komünistten daha zararlı. Gel buraya. Bu ilkokulları kim yapıyor? Bu ortaokulları kim yapıyor? Ben severdim televizyonlarda boyuna her gün 60 milyon lira verdi şu Hacı Efendi. Harbe gittiği zaman Müslümanlar ölçülmüyor mu sana? Şehit ol, hadi bakalım ya Allah. Ya şehit olursun ya gazi, yürü. Memleketi kurtaran Müslümanlar değil mi? İstiklal günü sarıklı kahramanlar kurtarmadı mı? Mehmet Akif Kastamonu'da Nasrullah Camii'nde ateşli nutukları milleti heyecanlandırmadı mı? Din vatan elden gidiyor diye ta Hindistan'dan, Pakistan'dan paralar göndermediler mi Müslüman kardeşlerimiz? Libya'dan gönüllü efendim mücahitler gelmedi mi Yunanlıları İzmir'den denize döktü? Bu Sünusi tarikatının şeyhleri gelip çarpışmadılar mı? Ne çabuk unutuyorsun? En zararlı şeymiş. En zararlı Müslümanmış. Diyor aradan seneler geçti diyor. Anarşik hadiseler çıktı. Benim yanıma geldiler diyor o profesörler. Biz diyorlar tevbekar olduk. Siz haklıymışsınız dediler diyorlar ama öyle ama memleket gitti. Memleketin çoğu gitti elimizden. Yani şimdi bizim bu memleketimiz şimdi posası bizim asıl büyük memleketimiz. Arabistan'dan, Basra Körfezi'nden, Hint Okyanusu'ndan Baltık Denizi'ne kadar bizimdir. Biz şeyle İsveç'le komşuyduk şeyle yukarıda. İsveç kralı Osmanlı ülkesine sığındı düşmanlarıyla harp yaparken. Demirbaş Şar İsveç kralı Polonya topraklarında Osmanlı topraklarına sığındı da Türkiye'ye geldi, iltica etti, biz onu destekledik filan. Yani Batı Doğu Avrupa tamamen Romanya, Polonya, Lehistan denilen şey, efendim Kırım'ın kuzeyi, Moskova'nın güneyi, efendim Orta Asya, Kafkasya, efendim Arabistan, Yunanistan, efendim bilmem Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Somali, adını, hududunu tam tayin edemediğimiz yerler bizim şimdi Türkiye nedir? Posadır. Küçücük bir parçadır. Buradaki insanları sor, kimisi efendim Balkanlardan gelmedir, kimisi Kafkasya'dan gelmedir, kimisi filan yerden göçmüştür. Ne yapsınlar? Düşman tazik ettikçe gelmişler, buraya sığınmışlardır. Onun için bu memlekete faydayı Müslümanlar sağlamıştır, Müslümanlar sağlayacaktır. Başı derse geldiği zaman gene Müslümanlar sağlar. Ama ötekilerin lafı boldur. Ağzı gevezedir. Efendim, böyle böyle şey yaparlar işte. Tabii bunların adedi az olduğu halde bunların sözü çok çıkıyor. Onların dediği oluyor. Neden? Sen vazifeni yapmıyorsun da ondan. Sen memleketin sahipliğini yapmıyorsun onun için. Senin adedin çok. %99 Müslüman. %1 azınlığın sözü oluyor. Demek ki içkiye devam eden kimse efendim cennete girmeyecek. Sarhoş, ayyoş kimse cennete girmeyecek. Efendim cehennemde imanı varsa cehennemde çöp yandıktan sonra girebilir. Tabii o izahımıza göre. İçkiden kesilmemiz lazım. Şimdi şu insanların, şu memleketi komünistlere satmak bazına bu içkiye aşıklıkları nereden geliyor? Ben içmedim içkiyi, bilmiyorum. Yani bu zıkkım ne nesnedir ki böyle bu kadar bu insanları mantıksız hale getiriyor. Siz sefasız kaldım. Elhamdülillah portakal suyu var, havuç suyu var, elma suyu var, buz suyu var, efendim çeşit çeşit meşrubat var, efendim lezzetli meyveler var memleketimizde. Her şey var. Yani kala kala bu kadar helalleri geç harama mı kaldı iş? İçmem. Allah içme dediği için içki içme. Ne çeşit olursa olsun. Avrupa içiyor. Avrupa içiyor ama muhterem kardeşlerim, ben Avrupa'yı da gördüm. Avrupa'dakilerin hepsi içkiden şikayetçi. Münevverleri şikayetçi. Münevverleri milletlerini içkiden kurtarmaya çalışıyorlar. İçki aleyhinde kampanyalar açıyorlar. Biracılık bu Efes Pilsen'ler, Tuborg'lar Almanya'dan bilmem nerede filan mesela patente alınmış gelmiş. Oralarda tabii çok daha büyük fabrikaları var bunların. Oralarda efendim halkı dejenere ediyor. Sokaklarda böyle sokaklarda yatan işe yaramaz insan haline getiriyor. Alkol, yani bu bira da insan alkolik yapıyor ve onları kilise bakıyor. Her gün 10 mark veriyor onlara. Onlar gelip böyle düşkünler yurdunun kapısında o parayı almak için bekleşiyorlar. Sokaklarda yatıyorlar. Vücutları böyle göbekleri şişmiş, üstleri başları yağlı pastı. Çok şey hale düşüyorlar. Yani bu içki Avrupa'da da büyük afettir. Dünyanın her yerinde büyük afettir. İslam bunu 1400 yıl önceden yasaklamış. İçmeyeceksiniz bunu demiş, içmeyeceğiz. İçmeyeceğiz, içirmeyeceğiz, desteklemeyeceğiz, imal etmeyeceğiz, taşımayacağız, hiçbir şeyini yapmayacağız. Yani içki yasak olunca taşıması bile haram. Hammallığı bile haram. Yani bunun ortadan kalkması için her türlü tedbiri Müslümanın alması gerekiyor. Neden? Zararlı, sıhhate zararlı, cemiyete zararlı, akla zararlı, bir milleti içten çökerten, ayyaş sarhoş eden, işe yaramaz elemanlar haline, milletin başına püsküllü bela haline getiren insanlar 60 yaşında, 70 yaşında öyle alkolik, efendim mantar gibi böyle şişirilmiş odun kütüğü gibi insanlar haline getiriyor. Madem öyle oluyor, o halde bu içkiye çocuklarımızı alıştırmayacağız. Şiddetli bir şekilde bunun karşısında, bunun yayılmaması için, azalması için çalışacağız. İstatistikler bunun arttığını gösteriyor. Türkiye'de din zayıfladıkça bu artıyor. Üçüncü buymuş. Dördüncüsü, vela müminin bir sihrin. Sihre inanan da efendim cennete girmez. Yani sihrin tesirinin olduğuna, efendim sihri yapayım diye uğraşan da cennete girmez. Bunu Müslümanlar yapıyorlar kardeşim. Hem Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde biliyorum. O ona sihir yapıyor, o ona büyü yapıyor. Efendim düğüm yapıyor, sabunla iğne batırıyor, kuyuya atıyor, bilmem ne yapıyor filan. Bu işi hem karşısındakine düşmanına zarar vermek için yapıyorlar, hem de beri tarafta bunun tesirine bal gibi inanıyor. Kim geldiyse ben böyle ayetleri okuyarak diyorum ki olmaz. Allah-u Teala Hazretleri bunların karşısında efendim kulhuvallahu kulevzu birabbil felakü kulevzu birabbil nersi'yi indirmiştir. Onları oku, zararı olmaz. Efendim bana büyü yaptılar da şöyle oldu. Hayır. Şu Kur'an surelerini oku, hiç tesir olmaz. İnanıyor. İnanmayacaksın. Ne yapacaksın? Ne yapıldığı zaman inanacaksın. Allah'a dayanacaksın. Allah'a dayandın mı hiç kimse bir şey yapamaz. Mümin ol. İmanlığın şeyini mi? Bak Peygamber Efendimiz'in şeyini. Millet boyuna sihirin büyünün peşinde. Allah, Konya'dan öyle, Kastamonu'dan böyle, bilmem nereden böyle. Bu millet hadislere ne kadar ters yetişmişler yani. Ters duruma düşmüşler. Vela katat. Katat olan da cennete girmeyecek. Bu katat hakkında diyor ki yalancı. Laf götürüp getiren kimse. Muhterem kardeşlerim, bu da cemiyeti bozan bir şey oluyor. Bir insan bir laf getirip götürmek suretiyle iki ailenin arasını bozar. Nişanı attırtır. Evliliği yok ettirtir. İki samimi dostu birbirine düşman eder. Neden? Onun lafını ona götürdün, onun lafını ona getirdin. O sana şöyle dedi, bu bana böyle dedi. Gıybet, dedikodu. İşte bundan dolayı cemiyetler mahvolur. İnsan bir lafı öbür tarafa taşımayacak. Ben seninle bir söz söylediysem, sen de o sözü gidip başka bir yere söylüyorsan sen adam değilsin. Adam olsaydın sır saklardın. Ben seninle bir özel bir şey konuşmuşum. Niye gittin o öteki tarafa söyledin? Söylemeyecek. Müslüman sır saklaması diyecek. Ya Ahmet Efendi ile dün akşam beraberdiniz, sana ne söyledi? Sana ne? Ne söylediyse söyledi. İkimiz arasında. Söylemek yok. Laf taşımak yok. Ara bozmak yok. Gıybet etmek yok. Dedikoduculuk yapmak yok. İnsanların ekseriye cehenneme sokan bu dilleridir. Bu dilleriyle işledikleri günahlardır. Çok kere bunu yapıyoruz. Müslümanlar, Müslümanın dediği halde cami cemaatleri, efendim namaza, niyaza, oruca aşina olan insanlar oldukları halde dilleriyle günahlar düşmekten, bulaşmaktan kendilerini kollayamıyorlar. Onun için muhterem kardeşlerim, biraz dilinize sahip olun. Efendim laf taşımayın. Onun lafını ona götürmeyin, onun lafını ona getirmeyin. Efendim, yalancılık, gıybet, dedikodu, bunlar cehenneme götüren huylar oluyor. Bunlardan kendinizi koruyun. İkinci bir hadis-i şerif okuyacağım. Ondan sonra dersi keseceğim. Bu da şeyle ilgili. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِتْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قِيلْ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْرُهُ حَسَنًا Hasenetten veya Hasenem, iki rivayet var. Kale innallahu cemilun yuhibbul cemal el kibru batarul hakkı ve gamtun nas. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifine dikkatinizi çekerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki cennete kalbinde miskal kadar, miskal zerresi kadar efendim kibir olan kimse cennete girmeyecek buyurmuş. Azıcık yani bir kibir bile olsa insanda, o kibirli insan, mütekebbir insan cennete girmeyecek buyurmuş. Demişler ki, kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını ister ya Resulallah. Bu da kibir midir? Yani bunda mı yapmayalım demek istemişler. Peygamber Efendimiz ona cevap vermiş, buyurmuş ki, İnnallâhe cemilun yuhibbul cemal. Allah güzeldir. Her türlü güzelliği yaratmıştır. Güzeldir. Ve güzel olan şeyi sever. Yani bir kul güzel elbise giymiş sever. Temiz elbise giymiş sever. Temiz sarık sarmış sever. Temiz iş yapmış sever. Temiz sanat icra ediyor sever. Her şeyin temizini, güzelini Allah-u Teala Hazretleri sever. İbadetin güzelini sever. Yani Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah güzeldir. Tabii Allah onun marifetine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim nurunu müşahede etmeyi nasip eylesin cümleye. Tabii la mahbube illa. İnsan Allah'ı tanıdı mı Allah'tan gayrı. Başka bir şeye gönlünü çevirip bakamaz bile yani. Sadece onun sevgisi gönlüne yer eder. Başka bir şeye bakmaya bile şeyi kalmaz. Allah Teala Hazretlerinin esması güzeldir, sıfatı güzeldir, zatı güzeldir, fiili güzeldir, her şey güzeldir. Ey lütfu çok, kahrı güzeldir. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyor şair. Doğrudur. Kahrı da güzeldir, lütfu da güzeldir. Her şeyi hoştur. Allah güzeldir. Bu bizim hatırımıza olsun. Allah'ı tanımaya, marifetullah'a bir teşvik olsun içimizde. Ve yuhibbul cemal, güzelliği sever. Bu da hatırımıza olsun. Her şeyimizi güzelleştirmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz saçını tarardı, sakalını düzeltirdi, dişini misvaklardı, efendim şeyine dikkat ederdi, güzel kokular sürünürdü. Peygamber Efendimiz insanların en güzeli. Her şey bakımında. Her konuşması, tavrı, zerafeti, kahramanlığı, askerliği, komutanlığı, aile reisliği, yol arkadaşlığı, her bakımdan en güzel. Onun için biz de güzellik duygusuna sahip olalım, her şeyin en güzelini yapmaya çalışalım. Her şeyin en güzeline sahip olmaya çalışalım. Şu camimiz pırıl pırıl olsun. Kitabımız tertemiz olsun. Fakültedeki, okuldaki çalışmalarımız en güzel olsun. Yaptığımız iş en mükemmel olsun. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever. Evet, kibir neymiş? Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani elbisenin temiz olmasında, efendim ayakkabının temiz olmasında mahsur olmadığı gibi. Bilakis Müslüman mümkün olduğu kadar temiz paklı olacak ki, Müslüman dedim mi böyle olur desin herkes. Kibir neymiş? Kibir batarul hak. Hakkın efendim şeyine karşı gelmek. Hakkı kabul etmemektir. Hakkı reddetmektir. Efendim ve gantun nas, yani insanları hor hakir görmektir. Demek ki insan karşısında hak hakikat söylendiği zaman onu reddederse, onu kabul etmezse ve insanlara tepeden bakarsa kibir hakikate aslında budur. Demek ki hakkı kabul edeceğiz. Hakka karşı tavır almayacağız, gerçeğe. Doğru neyse kabul edeceğiz, aleyhimize de olsa. Neden yanaşmaya doğruya? Kibirinden burnunu sürtüp de evet sen haklısın diyemiyor deriz mesela bazı kimselere. Öyle olmayacağız. Hakkı kabul edeceğiz ve efendim insanlara tepeden bakmayacağız. Belli olmaz ki bu insanların içinde nice kimseler vardır. Kıyafeti sadedir ama Allah'ın sevgili kuludur. Şimdi geçen gün bir kardeş geldi. Efendim biraz konuştuk. Çok sevdim kendisini. Rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş. Peygamber Efendimiz de ona şöyle yap, böyle yap demiş. O da gitmiş babasına söylemiş. Hadi oğlan demiş babası. Sen kim oluyorsun? Peygamber Efendimiz'i görecek. Kim oluyor demiş. Sen bacak kadar adamsın filan neyse yani. Yaşına göre babası onu şey yapmış. Sana demiş aldatıyorlar rüyada seni demiş. Böyle bir daha bir şey gördüğün zaman Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber der ki yani şeytan gitsin filan diye. Halbuki bilmiyor. Babası bilmiyor ki şeytan Peygamber Efendimiz'in suretine giremez rüyada. Onu bilmiyor babası. Şimdi o ikinci defa bir görmüş gene Peygamber Efendimiz'i rüyada. Efendim bu sefer başlamış babasının tarif ettiği gibi tesbihleri